Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzü billahi semi'il alimi mineşşeytanirracim. Rabbi euzü bike min hemezatişşeyatin. Euzü bike rabben yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ صدق الله العظيم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Çok kıymetli dinleyenlerimiz, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ayetlerinin meclisinde toplanmış bulunuyoruz. Bunlar bizim için saadetlerdir, fırsatlardır. Şu anlar ömrümüz için değerlerdir. Günahlarımız için kefaretlerdir. Kalplerimizdeki karanlıklar için nurlardır. Maddi manevi hastalıklarımız ve dertlerimiz için devalardır, şifalardır. Ve Rabbimiz tarafından büyük rahmetlerdir. Çünkü onun ayetlerini okuyoruz, dinliyoruz. Onun kitabının başında toplanıyoruz. Hepiniz radyolarınızı açmış. Şu saatte Rabbimiz ne buyuruyor? Bizlere kitap indirdi, peygamber gönderdi, ne haberler duyuruyor diye merak içerisinde beklemektesiniz, dinlemektesiniz. Rabbiniz bunu görüyor ve sizlere Kur'an'ın şifalarından, rahmetlerinden, basiretlerinden, nurlarından demetler sunuyor. Allah-u Tebareke ve Teala Hazreti Kur'an'da çok hikmetli üsluplerle açıklamalarda bulunuyor. Geçen dersimizde de misallerden, örneklerden bahsetmiştik. Ve Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de anlaşılması çok zor olan hakikatleri ne şekilde misallerle zihne yaklaştırdığı, hakikatleri bizlere nasıl anlattığı hususunda bayağı malumat verilmiş idi. Sonunda ise Rabbimiz Tebareke ve Teala buyurdular ki, kimileri bu misallerden ibret alıyor, ders alıyor, öğütleniyor, mana çıkarıyor. Kimileri de mâzâ râdallâhu bihâzâ mesela. Ya Allah böyle şeyleri niye misal getirir? Sinekten, örümcekten, arıdan, inekten bahseder. Bu Allah kelamına benzemiyor. Allah böyle şeyler söyler mi gibi haşa ve kella itirazlar ederek şirklerini, inkarlarını ortaya koyduklarını beyan etmişti. Bunun üzerine يُضِلُّ بِي كَث۪يرًا وَيَهْد۪ي بِي كَث۪يرًا. Ben bu Kur'an'da indirdiğim ayetlerle birçoğunu saptırırım, birçoğunu da doğru yola alırım. Ben kimseyi zorla kötü yola sevk etmem. Herkese irade vermişim, kudret vermişim. Bir isteme kabiliyeti vermişim. İstediği yönde güç kullanma imkanı vermişim. Kimseyi bir şeye cebretmem, icbar etmem, ikrah etmem, zorlamam, mecbur etmem. Kullarımın hür iradeleriyle, özgür arzularıyla, tercih ve seçimleriyle hangi yolu tuttuklarını görürüm, seyrederim. Benim için zaman mefhumu yoktur. Ezelde de, ebette de, geçmişte de, gelecekte de, hala hazırda benim için eşittir. Ben zamanla, mekanla kayıtlı değilim. Onun için şu saatte kimler şu radyonun başında bu ayetleri iyi niyetle hidayet bulmak için dinliyor? Kimler yanlış bulmak için veya açık aramak için veya kötü niyetle dinliyor? Kimler bu kanallara kulaklarını tıkamış? Efendim hiç böyle bir malumat almak istemiyor, ayet hadis dinlemek duymak istemiyor. Şu anda neler olduğunu herkes özgür arzusuyla, kudretiyle, gücüyle ne yaptığını Rabbimiz ta ezelden bugün gibi bilmekteydi. Zaten bilmese ilah olamaz. O zaman senden benden farkı ne olur? Kimin ne yapacağını olduktan sonra, anladıktan sonra. Onu ben de görüyorum, gördüğümü biliyorum. Mevla ta ezelden biliyor bizim şu saatte bu tercihi kullanacağımızı ve onun kitabını dinleyeceğimizi. O zaman ne buyuruyor? Ben Kur'an ayetlerinin beyanlarıyla birçoğunu saptırırım, birçoğunu yola alırım. Ama ben öyle, sen doğru yola geleceksin, sen kötü yola gideceksin diye kimseyi zorlamam. Kimsenin istemediği şeyi kimseye zorla yaratmam. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. Ben ancak saptırırsam, doğru yoldan kaydırırsam, kimi saptırırım? Kime dalalet yaratırım, felaket yaratırım? O fasıkları saptırırım ben. Şimdi tabii burada kalmıştık. Bu peşi sıra gelen 27. ayet-i kerime Bekara suresinin o fasıkları tarif edecek. Şimdi Kur'an'ın misalleriyle, beyanlarıyla çokları yola gelirken, cennet yolunu görürken, gidecekleri saadet ve selamet yollarını güvenlik içerisinde izleyebilirken, çokları da Kur'an'ın izahları karşısında daha çok sapıtıyor, karanlığa düşüyor, dalalete düşüyor, felakete düşüyor. Ama bunlar kendileri hak ediyor Allah buyuruyor. Neden? Çünkü fasıklığı tercih ediyorlar. Peki kimdir o fasıklığı tercih edenler? Allah'ın taatından huruc edenler, ona itaatten çıkanlar, ona isyan edenler, ona karşı gelenler, ona onun emirlerine karşı direnenler. Kimdir onlar? Şimdi tarif ediyor. Dersimiz bu ayet-i kerimeden gidiyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ اَلَّذ۪ينَ Öyle kimseler ki يَنْقُضُونَ Bozmaktadırlar. Neyi? عَهْدَ اللّٰهِ Allah'a verdikleri sözü, Allah'ın kendilerine verdiği ahitleri, yaptığı vasiyetleri, verdiği emirleri, fermanları ve onlar tamam ya Rabbi kabul ettik, emrin baş üstüne itaat ettik diyerek Allah'a verdikleri sözleri sürekli bozarlar. Min ba'di mithaqihi. Hem de onları ahitlerle, yeminlerle, tekitli kuvvetli sözlerle sağlama aldıktan sonra hiç Allah'a karşı söz bozulur mu? İnsan Allah'a verdiği Celle Celaluhu sözü bozar mı? İnsanlara verdiği söz de Allah'a verdiği sözlerdendir. Çünkü neden? Allah-u Teala ne buyuruyor? وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَهَدْ İnsanlarla sözleştiğiniz vakit, birbirinizle ahitleştiğiniz vakit, antlaştığınız vakit, sözleştiğiniz vakit, şu gün şurada görüşeceğiz, şu gün şuraya geleceğim, şu gün sana şunu vereceğim, efendim, tamam şuna şunu diyeceğim diye, herhangi bir hususta, herhangi bir insanla sözleştiğiniz vakit, bu Allah'ın ahdi olmuş oluyor. Allah'a verdiğiniz söz olmuş oluyor. Çünkü Allah Teala size ne emrediyor? وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ Sözleri yerine getirin. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولَ Söz ağızdan çıktı mı? Bu artık kapanmaz. Mutlaka sorulacak. Arkası aranacak. Bu sözde durdun mu, durmadın mı? Durmadınsa neden durmadın? Meşru mazeretin var mıydı? Yoksa bir zorda darda kalmadan kendi keyfine mi sözünü yedin? Bu sorulacak Allah buyuruyor. Onun için kullara verdiğiniz sözü tutun emri de Allah'ın emridir. O zaman Allah'ın ahdi iki türlü anlaşılacak. Namaz gibi, oruç gibi, başta iman olmak üzere bütün emirleri tutulacak. İçki, kumar, faiz, zina gibi bütün yasaklarından kaçılması üzerine Allah'ın ahitleri var, vasiyetleri var, kuvvetli emirleri var. Bunlar tutulacak, tamam. Bir de kullarla sözleştiğiniz zaman sözlerinizi tutun. Emri de Rabbimizin emri. O da bize Allah'ımızın ahdi olduğu için. İnsanlar birbirlerine verdikleri sözleri de duracaklar. E bütün bunlar işte itaat eden salih kulların vasıflarıdır. Bu sözlerini tutanları ben Kur'an'la hidayete erdiririm Mevla buyuruyor. İşte onlar ayet dinledikleri vakit Kur'an'ın beyanları karşısında etkilenirler, tesirlenirler, hidayete gelirler, imanlarının nuru artar. Dünya ahiret saadete ererler. Ama kimler bu sözleri bozarlar? Hem de yapacağım edeceğim dedikten sonra Allah'a söz verdikten sonra o sözleri bozarlar. Ve yaktaune keserler koparırlar. Ma o şeyleri ki emarallahu bi onlar hakkında Allah emir buyurmuştur en yusale ulaştırılmalarına dair. Bu şeyleri ulaştırın diye Rabbimizin ekleyin bitiştirin diye emrettiği şeyleri tersine keserler koparırlar. Ve yufsidune fil ard bir de Allah'ın dünyasında Allah'ın mülkünde yeryüzünde fesat çıkarırlar, bozgunculuk yaparlar. Allah'ın emirlerini yasak ederler, yasaklarını emrederler. Helalları haram ederler, haramları helal ederler. Mevla'nın emirlerine karşı gelerek bozgunculuk yaparlar. İşte bunlar var ya, bunlar fasıklardır. Bunlar yoldan çıkmışlardır. Mevla'nın taatinden ayrılmışlardır. Mevla da ne buyuruyor? Böyle adamlar ne kadar ayet dinlese, ne kadar Kur'an okusa, tefsir okusa, hidayet bulamazlar. Daha çok sapıtmalarına sebep olur. Neden? Çünkü ben Kur'an'ın misalleriyle, örnekleriyle, vaazlarıyla, nasihatleriyle bazılarını saptırırım. Ama onlar hak ettiği için saptırırım. Kimdir onlar? O fasıklar. Kimdir o fasıklar? İşte bu sayılan kötü sıfatlara sahip olanlar. Ülâike işte onlar. Hümül hâsirûn. Husrana uğrayanların, dünyada ve ahirette de zarar ziyan edenlerin ta kendileridir. Çünkü sözlerinde dursaydılar, Allah-u Teala'nın emirlerini tutsaydılar, yasaklarından kaçsaydılar, bozgunculuk yapacaklarına, insanlar arasında ve dünyada salaha, ıslaha çalışsaydılar, sonsuz sevaplar ve mükafatlar elde edecekken ne yaptılar? Bu hayırları şerre çevirerek, iyilik yapacakları yerde kötülükler yaparak azabı hak ettiler. İşte cenneti bırakıp da cehennemi kazanan, cennetteki yerini satıp cehennemden yer alan kadar zarar ve ziyanda olan var mıdır? İşte sana zarar eden, kim zarar eden? İşte efendim adamın yeri istimlak oldu da şu kadar değerli arsası, evi neyse efendim 5 kuruşa gitti. Bu mu zarar eden? Efendim malı mülkü sele giden, bu mu zarar eden? Tabi bunlar da maddi zarardır, ziyandır. Allah maddi manevi zararlardan, ziyanlardan herkesi muhafaza etsin. Ama zarar bunlar değil. Bunlar geçici zarar. Bunlar telafisi olan zararlar. Bu sene ekemedin, bir daha sene ekersin. Bu sene biçemedin, bir daha sene biçersin. Biraz zarar ziyan edersin, sonra telafi edersin. Allah Teala yerine kat kat verir. Ama esas zarar edenler kimler? Esas zarar edenler dünyada ahireti kaybedenler, cenneti kaçıranlar, sevaplardan, mükafatlardan mahrum olanlar, ebedi azaplara, ateşlere düşenler, işte zarar budur. Allah Teala cümlemizi böyle zararlardan muhafaza buyursun. Kâr eden bunun tersi. Estaizu billâh femen zuhzihânin nâri ve udhilel cennete fekad fâz. Cehennemden uzaklaştırılan ve cennete sokulan işte odur kurtulan. Ha, kurtuluş mu arıyorsun? Kurtuldun mu diyorsun öyle. Kazadan kurtuldun, beladan kurtuldun, selden yelden kurtuldun, ölümden kurtuldun. Ölümden kurtulmak yok da işte. Öldürecek tehlikeden, nitelikte kazalardan, afetlerden, felaketlerden kurtuldun. Nereden kurtuldun? Bunlar kurtuluş değil. Çünkü sonu yine ölüm, sonu yine kabir. Tehlike, ahirette nereye gireceksin? Yerin neresi olacak? İşte onun için cennete girdin ancak kurtuldun. İşte kâr ettin. Bir daha zarar endişesi yok. Şimdi ayet-i celileyi tahlil ediyoruz. Burada Allah'ın sözünü bozanlar ifadesi geçiyor. İlk cümleyi celilede fasıklar tarif edilirken bu hususta alimler birkaç görüş ileri sürmüşlerdir ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin sözünü bozanlar. Tabi başta mesela tefsirlerin beyanına göre Yahudi alimleri, münafıklar olma ihtimali çok kuvvetli. Zaten onlar elebaşı, bu işlerin elebaşı olduklarından her kötü vasıfta bir numara. Birinci koltuk onlara ait. Ama tabii ki biz Müslüman olduğumuz halde bizlerin de bazı vefasızlıkları, bazı cefaları, bazı efendim söz bozmaları mevzu bahis olduğu için şimdi biz de buradan kendi üzerimize ne düşer onu anlayarak şimdiden yarığımızı yamamaya çalışalım. Birincisi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin varlığını, birliğini, Rabliğini, bizi yaradan, rızıklandıran, yetiştiren ilahımız olduğunu kabul ettiğimize dair Rabbimize söz verdik. Bu sözü ne zaman verdik? Ruhlar aleminde verdik. A'raf suresinin 172. ayet-i kerimesinde. Ne buyuruyor Rabbimiz? Estaizu billah. Ve ize kaza rabbuke min beni ademe min zuhurihim zürriyetehum. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Senin Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından, sütlerinden, zürriyetehum, zürriyetlerini, nesillerini, onlardan gelecekleri, onlardan geleceklerden gelecekleri, geleceklerden gelecekleri, torunlarından, torunlarının torunlarından, kıyamete kadar gelecekleri. Hepsini birbirinin sulbünden aldı çıkardı. Adem Aleyhisselam'ın sulbünden kimler doğacak? Onları. Ondan kimler doğacak? Onları. Öylece kıyamete kadar bütün mahlukat zerrecikler halinde, ruhlar aleminde. Ve eşhedehum ala enfusihim. Onları kendi nefislerine, kendi kendilerine şahit kıldı. Ve sordu onlar, elestü bi rabbikum. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela. Elbette Rabbimizdin dediler. Bütün insanlar ruhlar aleminde Allah-u Teala'nın Rabbliğini itiraf ettiler ve ikrar ettiler. Şimdi Allah-u Teala'nın Rabbliğini anlama geliyor. Bizi terbiye edişi, bizi yetiştirmesi, bizi ta bir damla sudan oluşumuzdan evvel ta o artık bir damla sudan bidatimizi ele alalım. Ondan evvel de tabii sebzeler, meyveler, ekinler, manavlarda, pazarlarda, ondan sonra raflarda, tereklerde, evveline gidelim, bağlarda, bostanlarda, bahçelerde, evveline gidelim. İşte efendim su, hava, toprak, ateş unsurlarında, yani şimdilik oralara kadar gidecek vaktimiz yok. Kafamız da yetmez. Bir damla sudan oluşumuzu, yetişmemizi, ne şekilde efendim bu boya, bu yaşa kadar ulaşmamızı kendimizde az çok şu anda çocuklarımızdan da görerek, teknolojinin de daha ilerlemesi vasıtasıyla ultrasonlarla, şunlarla, bunlarla artık anne karnındaki çocuğun durumuna, vaziyetine kadar resimleri dahi çekilerek görülecek hale geldi. Şimdi bu geçirdiğimiz evreleri, yaratılış tavırlarımızı görüyoruz. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bizi nasıl terbiye etmiş, nasıl büyütmüş, nasıl yetiştirmiş, nasıl kemale erdirmiş. Bak şu anda ne kadar kıymetli vasıflarla bizi donatmış. El, ayak, göz, kulak, beyin, artık ne diyeyim, duyu organlarımız, işte bu kadar melekelerimiz, kabiliyetlerimiz, üstün kabiliyetlerimiz, diğer canlılara karşı farklı faziletlerimiz ve bizi diğerlerine seçkin kılan meziyetlerimizi göz önünde bulunduracak olursak Allah Teala'nın Rabbliği zaten zahir açıkça görülüyor. O zaman sormuş, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Zerrecikler halinde bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan gelecek, onun oğullarından gelecek, artık kıyamete kadar gelecekler. Hepsine demişiz? Bela. Sen bizim Rabbimiz olmaz mı? Tabii sen bizim Rabbimizsin. Bizim başka Rabbimiz kim olabilir? Dedik diye Allah Teala bize haber veriyor. Şimdi tabii bazıları işte bu misaldir, bu bir örnektir. Böyle bir şey yoktur. Şimdi bazı efendim meal yazanlar yalan yanlış mealler yazıyorlar. Öyle mealler yapan insanlar türedi ki ayetlere yanlış manalar veriyorlar kasıtlı olarak. Doğruyu bildikleri halde insanları saptırmak için Allah'ın yolundan Allah'ın kitabını tahrif ediyorlar, değiştiriyorlar. Kalkıyor diyor ki kalu bela diye bir şey yok. Yok efendim öyle bir söz alma diye bir şey yok. Biz o zaman zaten yoktuk. Nereden anlayacaktık, bilecektik? Haşa ve kella. Ayetin manalarında varid olan bunca hadis-i şerifleri ve rivayetleri hiçe sayaraktan temsilmiş, örnekmiş, şuymuş, buymuş diyerekten geçiştirerek efendim milletin itikadını bozmaya çalışan insanlar var. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Bunlar hem de hoca alim kılığında geçiniyorlar. Bu etiketlerle memlekette geçiniyorlar. Şimdi herkes kalu bela döneminde evet sen bizim Rabbimizin diyerek Allah-u Teala söz verdi. Peki sonra dünyaya geldikten sonra ne yaptı? Kimisi bu sözde durdu. Elhamdülillah biz o sözde duranlardanız. Ne bakımdan? Müslüman olduğumuz için. Madem ki biz şu anda da Rabbimiz ancak Allah'tır diyoruz. Allah'tan başkasına Rab olarak tapmıyoruz, dua etmiyoruz, yalvarmıyoruz, secde etmiyoruz, ibadet etmiyoruz. Rabbimizi bir biliyoruz. İşte kalbi bela sözümüzde duruyoruz elhamdülillah. Ama insanların çoğu bu sözü bozmuşlardır. Bu itibarla Allah Teala'nın varlığının ve birliğinin efendim itikad edilmesi ve bunun böylece ikrar edilmesi sözü ilk sözdür. Ama fasıklar bu sözü bozarlar. Ondan sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin alimlerden aldıkları sözler var. Tabii bu da hakkı beyan etmeleri, gerçekleri gizlememeleri ve insanlara Allah'ın dininin hakikatlerini anlatmalarıyla ilgili sözü ki Es-Sa'de ve İdehadallahu mithaqallezine utul kitab letubeyyinunnehu linnasi ve la tektumune. Allah Teala kendilerine kitap verilen, Tevrat, İncil kitapları verilen Yahudi Hristiyan efendim alimlerinden o vakit kendi kitapları döneminde söz aldı. Ne diye? Andolsun ki mutlaka bu kitaplarda bulunan hakikatleri insanlara açıklayacaksınız, onları gizlemeyeceksiniz. Ne yaptılar onlar? Bir kısmı o sözü tuttular. Ama çoğu efendim rüşvet alarak kitaplarını tahrif ettiler, değiştirdiler. Ondan sonra işlerine geldiği gibi insanlara fetvalar verdiler. Ahir zaman Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine rastlayanların birçoğu onun sıfatlarını buldukları halde, bildikleri halde gizlediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar ettiler. Bu o beklediğimiz peygamber değil dediler. Hep yine sözleri böylece bozdular. Burada da alimlerin, bilenlerin çok büyük bir mesuliyeti meydana çıkıyor ki onlar da Allah'ın ahdiyle, sözüyle karşı karşıyadırlar. Allah Teala Hazretleri alimlere bu ilmi vermeden evvel bildiklerini insanlara öğreteceklerine dair onlardan ne aldı? Teminat aldı. Peygamberlerden de aldı. Nebu Resulullah ve dehadna minen nebiyyin mithaqav ve minke ve min Nuh ve İbrahim ve Musa ve İsa ibn Meryem ve ahadna minhum mithaqan galiza. Habibim, bütün peygamberlerden sözleri aldık. Kuvvetli teminatları aldık. Senden de, Nuh'tan da, İbrahim'den de, Musa'dan da, Meryem oğlu İsa'dan da, her birerlerinden çok ağır, tekitli, sapasağlam sözler aldık ki benim elçilik vazifemi tebliğ edeceksiniz, yerine getireceksiniz. Kullarımla aramda gereken emirlerimi, nehilerimi onlara duyuracaksınız. Böylece onların iki cihan saadetlerini temin edeceksiniz diye söz aldım. Tabii peygamberlerin hepsi bu sözü tuttular. Hiçbiri vefasızlık etmediler. Söz bozmadılar. Ama alimler için bunu konuşamıyoruz. Çünkü bakıyoruz birçok alim hakikaten sapıtabiliyor, yoldan çıkabiliyor. İnsanlara yanlış fetvalar veriyor, yanlış yönlendirmeler yapıyor. Bildiği hakikati gizliyor, hak şahitliği yapmıyor. Ya Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli bir zaman. Tabii bunların peşine giden halk var. Onlar da ne oluyor? Etkileniyor. Ondan sonra arada kalıyor. O öyle diyor, bu böyle diyor, kime inanacağımızı şaşırdık diyor. İnsanların çoğu da zor durumda kalıyorlar. Allah Teala ehli sünnet vel cemaat itikadı üzere olan alimlerle buluşmayı, onları dinlemeyi, onların eserlerini okumayı ve onları izlemeyi nasip eylesin. Sözde duran vefalı alimlerden eylesin ve onların cemaatlerinden, bağlılarından eylesin. Şimdi bu da bir söz. Tabii ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri yine bu sözlerden birinde de, manalardan birinde de, demin başta belirttiğimiz gibi kulların birbirlerine verdikleri sözlerin önemine temas ediyor. Allah-u Teala'ya verdiğiniz sözü bozmaktan sakınınız. Hazreti Katade radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi tefsir ederken Allah'a verdiğiniz sözü bozmaktan sakının. Allah Teala söz bozmayı çok kerih görmüş. Söz bozmanın çok çirkin bir şey olduğu hususunda büyük tehditlerde bulunmuştur. Hazreti Kur'an'ın birçok ayetlerinde bu hususta nice vaaz nasihatler, ne kelamlar, ne deliller zikrederek hiçbir günahın işlenmesinde yapmadığı kadar tehditler söz bozma hususunda yapmıştır. Demek ki Allah-u Teala'ya söz veren kişi mutlaka o sözü yerine getirmeli. Kullara söz veren kişi mutlaka o sözü yerine getirmeli. Enes İbni Malik'in rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ela la imane limen la emanetele. Agah olun, uyanık olun. Emanete riayeti olmayanın imanı yoktur buyuruyor. Ne demek bu? Güvenilirlik vasfı olmayan. İnsanlar sana bir paralarını emanet etmişler. Namuslarını emanet etmişler. Sana bir görev tevdi etmişler. Bir mesuliyetli vazife vermişler. Bir memuriyet, bir müdürlük vesaire. Efendim, her hususta bunların hepsi emanet. Ama bir insanın emaneti, riayeti yoksa, kendisine verilen bir emaneti efendim korumazsa, çaldırırsa, çırptırırsa, yerse, yedirirse, harcarsa, harcatırsa, gözetmezse, kendisine tevdi edilen bir göreve efendim görevi ihmal ederse, ondan sonra maaş aldığı halde efendim ayrıyetten rişvetler alırsa vesaire, kendisine bırakılan bir emanet efendim bir malı gider satarsa, ondan sonra yok çaldırdım diye yalan uydurursa vesaire, buna misal örnekleri çoğaltabiliriz. Bir insanda emanet vasfı, güvenilirlik vasfı yoksa onun imanı yoktur buyuruyor. Demek kafir mi oldu? Tabii kafir oldu diyemeyiz. Yaptığı için haram olduğuna inanırsa, ben haram ettim ama nefsime uydum yaptım derse kafir demiyoruz. Ama burada mesele nedir? Büyük bir günah yaptığından kamil manada mümin olması söz konusu olamaz. Çünkü gerçek manada imanı olan böyle bir hainliğe, hıyanete ne yapamaz? Tevessül edemez. Çünkü Allah var Celle Celaluhu beni görüyor. Ben bir emaneti almışım, ne yapıyorum? Sahibine efendim teslim etmek için ne kadar titizlik göstermem gerekirken salmışım ortalığa efendim. Kim alırsa alsın, kim çalarsa çalsın, ondan sonra da benim haberim yoktu, şöyle oldu, böyle oldu, bir özür dilerim, bir mazeret bulurum, adamı savuştururum şeklinde düşüncelerde olan bir insan. Allah-u Teala'nın kendisini gördüğünü, Allah-u Teala'nın ona bunu soracağını düşünen bir insan olabilir mi? Demek ki gerçek manada, gerçek manada imanı yok ki, bu güvenilirlik vasfı yok. Velâ dîne limen lâ ahdele. Bir insanın sözü yoksa, sözde durması yoksa, ahde vefalılığı yoksa, geleceğim dediğinde gelmezse, gideceğim dediğinde gitmezse, vereceğim dediğinde vermezse, alacağım dediğinde almazsa, bunun da dini yoktur. Ne demek? Kamil manada din iman sahibi olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adamla sözleşiyor, 3 gün duruyor aynı yerde. Adam unutuyor, gelmiyor. Nasıl olsa efendim ben geciktim, o da gitmiştir zannediyor. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 gün orada duruyor. Emanet vasfında Muhammedül Emin diye anılıyor. Bütün kafirler, müşrikler bile bütün emanetlerini efendim ona güvendiklerinden ona teslim ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kaldığı evi, Hane-i Saadetleri Mekke döneminde ne olmuş? Emanetlerle dolu. Onun için hicrete çıkarken ne yapıyor? O çocuk yaşta olan Hazreti Ali Efendimiz'i kendi yatağına yatırıyor. Çünkü ben hicret ediyorum, Medine'ye çıkacağım, fakat bu evi yalnız bırakamam, boş bırakamam, insanların emanetleri var. Sen burada benim yerime yat diyor. İşte bu. Güvenilirlik, kamil iman işareti, ahde vefa, sözde durmak insanın dininin sağlamlığına efendim işaret ediyor. Onun için Allah Teala fasıklardan bahsederken, bana verdikleri sözü tutmazlar, kullara verdikleri sözü tutmazlar, efendim benden korkmazlar, kuldan utanmazlar. Bunlar Kur'an'ın vaazlerinden tabii ki ibret almazlar. Bunlara ne kadar ayet hadis okursan oku, adamın sapıklığı artar, niyeti bozuk. Allah muhafaza etsin. Onun için insan mesela bazı kere Allah'a bir söz veriyor, bir dara düşüyor. Çok başımıza geliyor bunlar. Hapse düşüyor. Allah beni bu hapisten kurtarırsa 5 vakit namazımı bırakmayacağım. İşte şunu yapacağım, şu iyiliği yapacağım. Veyahut bir hastalığa, derde düşüyor. Allah beni iyileştirirse, işte bu ameliyattan sağ çıkarsam ya da şu dertten kurtulursam ne yapacağım? Şöyle bir hayır yapacağım, hasene yapacağım. İşte efendim, Kur'an okuyacağım, dinleyeceğim vesaire. Ama denizde fırtınaya tutulduğu zaman, ölümle burun buruna geldiği zaman, Allah Teala'ya ne ahitler, ne sözler verenler, değil mi? Artık fıkra olmuş, hikaye olmuş bunlar. Yani, ya Rabbi işte karaya beni çıkarırsan, şu kadar namaz kılacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ondan sonra karaya çıkar çıkmaz, en iyisi bir daha denize, gemiye binmem, denize de çıkmam. Tamam, kurtuldum diyor. Sanki Allah Teala denizde batırır da adamı yerde batıramaz. Efendim nice öyle söz verenler iyileştikten sonra, efendim selamete çıktıktan sonra sözlerini unutuyorlar. Şimdi sizler de hepiniz hatırlayın bakalım. Yaşadığınız ömür sürecinde nelerle karşılaştınız? Allah Teala'ya ne sözler verdiniz? Belki dilinizden söylemediniz ama kalbinizden geçirdiniz. Ya Rabbi bana şöyle yaparsam ben de şöyle yapacağım dediniz. Ama şimdi o imkanlara sahipseniz, efendim o dilekleriniz yerine getirilmişse, siz bu sözleri tuttunuz mu tutmadınız mı, bunları hesap edin bakalım. Ya Allah Teala buyuruyor, bana verdikleri sözleri tutmayanlar onlar Kur'an'dan istifade edemezler. Malik İbni Dinar Hazretleri anlatıyor. Ravdatül Ulema isimli eserde naklediliyor. Benim bir amca oğlum vardı diyor. Zamanın padişahının yakınıydı. Fakat çok zalim idi. İnsanlara zulüm yapar, baskı yapar, zorbalık yapar. Bir kere hastalandı. Dedi ki Allah Teala bu içinde bulunduğum hastalıktan bana şifa afiyet verirse daha bu padişahın işlerine karışmayacağım. İşte vurduydu, kırdıydı. Ona şöyle yap, buna böyle yap diyor tabii. Ben de onun lafına uyaraktan, onun gönlü olsun diye ona yağ çekeyim. İşte onun yanında itibarım olsun diye onun yüzünden günahlara bulaşıyorum. Şimdi bak bu kadar dertlere düştüm. Allah benim şifamı verirse ben bir daha kimseye zulüm yapmayacağım diye adakta bulundu. Ama Allah-u Teala ona afiyet verir vermez yine eski işlerine döndü. Bu sefer eskisinden fazla zulmetti. Bazı insanlar hakikaten yani ne hastalıklardan kurtuluyorlar, her tarafları kırılıyor dökülüyor kazalardan, yani 1 sene 2 sene yatılak halde kalıyorlar, ondan sonra düzeliyorlar, ondan sonra diyor hakikaten ya eskisinden daha bozuldum ya. Ya. İyileşince sözünü bozuyor. Evvelki seferinden daha fazla zulümlere bulaşıyor. Sonunda yine şiddetli bir illete hastalığa tutulunca Malik İbni Dinar Hazretleri evliyanın ulularından, tabii akraba da olduğu için ne olursa olsun, ne kadar zalim de olsa, günahkar da olsa, sıla-i rahim meselesi, akraba ziyareti şimdi ayet-i kerimede beyan edileceği üzere tabii büyükler ziyaret ediyor, onu gidiyor. Evladım diyor, Allah'a bir söz ver, belki Allah Teala seni bu hastalıktan kurtarır da sen de sözünü tutarsın, kurtulursun diyor. O da Allah'a söz verdim diyor, bu defa da yataktan kalkabilirsem artık ebedi bu zulüm işlerine, insanlara haksızlık yapılan işlere dönmeyeceğim diyor. Bu sultanın işlerine karışmayacağım diyor. Malik İbni Dinar Hazretleri tabii Allah Teala'dan ilham alan kullardan, Allah'ın dostlarına Mevla tarafından nidalar geliyor. Hatif'ten, manevi taraftan nida geliyor. Sözün azametini görüyor musunuz? Ya Malik, inna kad jarrabnahu mirara fevecednahu kezuba. Ey Malik, biz onu çok denedik, çok defaatle denedik ama biz onu sahtekar bulduk. Mevla buyuruyor. Halbuki Mevla Teala bizim gibi ne olacak ne bitecek anlamak için adamı denemez. Allah Teala kimin ne yapacağını, ne mal olduğunu ezelden bilir ama tabii ki kuluna mühlet verir, fırsat verir. Kul Allah'a söz verir. Allah Teala da ona imkan verir. Mevla bakar yine sözünü tutmuyor. Hadi bakalım. Onun için o hali üzere vefat etti ve o illetten kurtulamadı. Allah Teala bu hallere düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Hem kendisine hem kullarına verdikleri sözlerimizde durabilecek Rabbim imkanlar versin. Maddi manevi imkanlarla bizi tecihiz etsin ki biz sözümüzde duranlardan olalım. Sadıklardan olalım. Ve ma vecedna li ekserin min ahd. Biz kullarımızın çoğunda ahde vefa bulmadık. Biz kullarımızın çoğunu sözde durur halde bulmadık. Bize bela dediler, Rabbimizsin dediler. Biz onları yarattık, yaşatıyoruz, yediriyoruz, içiriyoruz. Ama bize secde etmiyorlar, bize kulluk etmiyorlar. Emirlerimizi tutmuyorlar, yasaklarımızdan kaçmıyorlar. Kitap gönderdik, peygamber gönderdik. O kitabı dinlemiyorlar. Peygamberin hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem kulak ardı ediyorlar. Ve in vecedina ekserahum lefasikin. Biz onların çoğunu elbette fasık, yoldan çıkmış kimseler olarak bulduk. Bak yine bu ayetle nasıl uyuştu. Kimdi o fasıklar? Allah'a verdikleri sözü bozanlar. Bak ne buyuruyor Mevla? Onların çoğunda ahde vefa diye bir şey bulmadık. Ekserisini fasık bulduk işte. Yoldan çıkmış. Sözde durma yok. Bir insan sözde durmaya çalışır da kusuru küsuru hatası olur. Hepimizin yanlışları olur, eksikleri olur, noksanları olur. Ama Allah Teala'ya söz verip de insan sen benim Rabbimsin demek ne demektir? Bu neyi tazammun ediyor? Sen bizim Rabbimizsin demek biz sana itaat edeceğiz. Bizi yaradan yaşatan sensin demektir. Bunun içerisinde ne var? Bütün emirlerini tutacağız, yasaklarından kaçacağız demek var. Ondan sonra namaz kılmamak ne oluyor? Oruç tutmamak ne oluyor? İçki içmek ne oluyor? Kumar oynamak ne oluyor? Zina etmek ne oluyor? Tabi bunlar söz bozmak oluyor. Başka bir şey olmuyor. O zaman insan Rabbinden utanması lazım. Allah-u Teala Hazretleri fasıkları tarif ediyor. وَاَقْطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُوْسَلْ Demin mana verdiğimiz ikinci cümleyi celilede. Allah Teala'nın vaslını emrettiği, eklenmesini, iliştirilmesini, bitiştirilmesini emrettiği şeyleri keserler. Burada en başta ne geliyor? Akraba ilişkileri geliyor. Rahimleri kesmeleri, akraba ile, yakınlarıyla ilgiyi, alakayı kesmeleri. Efendim, onları arayıp sormamaları, hastalandıklarında ziyaret etmemeleri, fakir olduklarında yardım etmemeleri. Bak şu anda ne kadar birbirini arayıp sorma imkanları gelişmiştir. Efendim, telefonlar çıktı, seyyar telefonlar çıktı, cep... Evvelce arabalarda vardı, şimdi ceplerde geziyor telefonlar. Ondan sonra bir mesaj ataraktan insan dünyanın bir ucuna haber gönderebiliyor. Nasılsın, iyi misin diyebiliyor. Bir mübarek gecesini günü tebrik edebiliyor mesela. Bunları keserler. Hele bir de zengin olurlarsa, köyden şehre gelirlerse ondan sonra akraba ile ilişkiyi tamamen keserler. Onlar geldiklerinde aman efendim... telefonu da açmayalım, telefonumuzu da bildirmeyelim. Sonra bize gelirler, evde kalırlar. Biz onlarla uğraşamayız, şuraya buraya bizi götürün derler. Onun için en iyisi hiç aramayalım, sormayalım. Efendim, muhtaç duruma düşerler, para isterler, borç isterler, yardım isterler. Onlarla irtibat kurmayalım. Ya Allah Teala sana ne emrediyor? Akrabayı arayın, sorun. Başta bu geliyor. Bu çok önemli bir şey. Sıla-i Rahim meselesi. Sıla-i Rahim ömür uzatır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Belaları kaldırır. Sıla-i Rahim'i kesmek büyük belalar açar. Rahim dediğimiz şey, anne rahmi diyoruz ya işte. Rahim oradan geliyor. Rahim rahmetten geliyor. Er-Rahim sücnetü minel Rahman. Rahmet, Rahman da Rahim de Rahman da rahmet kökünden geliyor. Acıma. İşte aynı ana rahminde buluşanlar, yani birbirinin kardeşleri olanlar, efendim ne oluyor? Mesela teyzen. Teyzen de yine rahimde. Neden? Çünkü neden? Teyzen annenle aynı rahimde. Değil mi? Dayın diyelim annenle aynı rahimde. Ya. Amcan babanla aynı rahimden doğmuşlar mesela. Hep bunlar yine bu akraba ilişkilerinin temeli nereye dayanıyor? Anne rahmine dayanıyor. Aynı rahimde doğanlar, ikiz olunca tabii o da başka, da illa ikiz manasında söylemiyoruz. Aynı anne rahminde efendim büyüyenler, yetişenler, aynı rahimden doğanlar birbirleriyle akraba bağları kurulmuş oluyor. Onun için rahim ana rahimi işte. Rahim Rahman'dan bir parçadır. Allah Teala'nın rahmet sıfatından geliyor. Onun için arşa bağlıdır. Direkt rahim arşa takılıdır. Ve orada dua ediyor, beddua ediyor. Men vesaleni vesallahu Allah, men kata'ani kata'ullah. Beni ekleyeni Allah bütün umduklarına ulaştırsın, aradıklarını buldursun. Hayırlara erdirsin. Beni keseni, koparanı, parçalayanı Allah bütün umduklarından mahrum etsin. Hiçbir istediğine ulaştırmasın. Ulaştırmasın onu, kessin onun isteklerini. Kendisinin isteklerinden ayrı bıraksın. Rahim böyle beddua ediyor. Onun için ana rahmi münasebetiyle bağlarımız olan kardeşler, teyzeler, amcalar, halalar, dayılar, bütün bu akraba ile ilişkileri sürdürmeli. Hasta olduklarına ziyaret edilmeli, fakir olduklarına, muhtaç olduklarına yardım edilmeli. Bir nasılsın, iyi misin, hal hatır edilmeli. Mektupla da olsa, telefonla da olsa sormak sıla-i rahim yerine geçiyor. Ondan sonra Allah Teala'nın bitiştirilmesini emrettiği şey, müminlerle dostluk alakalarınızı güçlendirin Allah buyuruyor. Kafirlerle dostluk etmeyin. Bak, la tettehidül yehude ve nesara evliya. Yahudileri, Hristiyanları dost etmeyin. Bazı mevliya bazı. Onlar birbirlerinin dostudur. Size yar olmazlar. Gavurdan dost olmaz, domuzdan post olmaz demişler. Siz müminler, innemâ veliyyukumullâhu ve rasûlû. Sizin veliniz, yarınız, yardımcınız ancak Allah. Celle Celaluhu, sonra Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Vellezîne âmenüllezîne yukîmûne's-salâte ve yûtûne'z-zekâte ve umrâkiûn. Namazlarını dost doğru kılan, zekatlarını tas tamam veren, rükûlere eğilen, secde yapan, anlı secdeye değen müminler, imanlı kullar, sizin yarınız ancak bunlar olur. O ne yapıyor? Müslümanlarla dostluk ilişkisi kesiyor, gavurlarla dost oluyor. Bak şimdi, yok sevgililer günü kutluyor, bilmem ne gecesi kutluyor. Ya bu sevgililer günü diye bir şey nereden çıktı ya? İnsan karı koca birbirini sever, aşık da olur, Allah mübarek etsin, aşklarını, muhabbetlerini artırsın. Zaten her gün onların günü. Bu sevgililer, papazların günü, bir papaz Valentina bilmem ne işte, karın ağrısı, ben bilmiyorum onların isimlerini de, doğru telaffuz da edemiyorum. O azizmiş, bilmem neymiş, bir papazın çıkarttığı bir şey. Bütün millet efendim, reklamlar, şunlar, bunlar. Ya bırakın bu kafir adetlerini, bırakın bu misyoner faaliyetlerine uymayı, bu Hristiyanların modalarını, geleneklerini, göreneklerini ortaya koyaraktan, efendim Noel babasını aldınız, sevgililer gününü aldınız, bilmem neler gününü aldınız, her tarafı gavur adetleriyle, gelenek görenekleri dolduruyorsunuz ya. Müslüman memleketinde burası İslam alemi, İslam memleketi bu diyar ya. Ne işiniz var bu kadar gavurlarla dostluk gerektiren, efendim gavurların açtıkları yoldan yürümek? İşte bak, Mevlana buyuruyor, benim bitiştirin dediğim şeyi keserler. Ben müminlerle dostluk alakasını kurun, İslam alemi tek vücut olun, birleşin diyorum. Onlar ne yapıyorlar? Kafirlerle dostluk yapıyorlar, onlara uyuyorlar, müminlerle ilgiyi, ilişkiyi kesiyorlar. Ondan sonra ben ne buyuruyorum? Kur'an'ın bütün ayetlerine inanın, imanınızı bütün Kur'an'a vasledin. Onlar ne yapıyorlar? Bazı ayetlere inanıyorlar, işine gelmeyen ayetleri, Kur'an'da olsa da bunun zamanı geçti diyorlar. Mevlana'ya emrediyor bitiştirme, bütün peygamberlerin arasına, hepsine imanı vasfedin, arasını birleştirin. Bak, la nüferriku beyne ahadin min rusulihi. Amene Resulü, hepinizin bildiği, dinlediği, değil mi? Bakara suresi son ayetlerinde. Biz peygamberlerin arasında ayrım yapmayız. Tabii ki en üstünü Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ama iman bakımından hepsine inanıyoruz biz. Âmentü billahi, bak Allah'a inandık. Ve melaketi, melekleri ve kütübü, kitapla ve rusulü, bütün peygamberleri. Görüyor musun şimdi? Sen şimdi dersen ki ben İsa Aleyhisselam'a inanırım, Muhammed Aleyhisselam'a inanmam. Hristiyanlar gibi kopardın çıktın. İpi kopardın. Dersen Musa Aleyhisselam'a inanıyorum, İsa Aleyhisselam'a, Muhammed Aleyhisselam'a inanmıyorum. Yine kopardın. Ama bizim gibi elhamdülillah Müslümanlar ne yapıyoruz? Bütün peygamberlere inanıyoruz. Allah'tan gelen bütün kitaplara inanıyoruz. İşte Mevla bunu istiyor. Kitaplara imanda, peygamberlere imanda vuslet ve irtibatı, birliği, bağlılığı kesmeyin. Ondan sonra cemaatlere gidin. Farz namazları cemaatlerle kılın. Tek başınıza kılmayın. Ondan sonra. Bunlar hep eklenmesi emredilen şeyler. Şerli işleri bırakıp hangi işte hayır var? Salih amel var. Dini ve dünyevi hayır var, menfaat var. Onları efendim vasledin. Bunlar sizinle benim aramdaki vuslet, irtibat, sevgi ve muhabbet alakasını güçlendirir. Aksine işler yapmak, Allah muhafaza, şerli şeylerle uğraşmak, emirlerini kırmak, yasaklarını yapmak, Allah ile kul arasındaki irtibatı keser. İşte fasıklar ne yaparlar? Mevla neyi ekleyin buyurursa onu koparırlar. Gidin dediği yere gitmezler, gitmeyin dediği yere giderler. Sevin dediğini sevmezler, sevmeyin dediğini severler. İşi tersine çevirmişler. Allah da onları cumartesiye çevirmiş, tersine çevirmiş. Selman radıyallahu teala rivayet ettiği hadis-i şerifte ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? İza zahara'l kavlu ve hazana'l amel. Kıyamete yakın insanlar arasında söz belirgin olacak. Amel gizli kalacak. Yani ancak konuşma, ayetler okunuyor, hadisler okunuyor, konferanslar, konuşmalar, nutuklar, merasimler, efendim söz bol. Mangalda kürek bırakan yok. Ama amel aradığın zaman da hani namaz, hani abdest, konuş konuş konuş konuş, namaz geçiyor, kalkıp kılan yok. Ne oluyor? Biz sadece konuşuruz. Ya bu kadar imandan, İslam'dan, Kur'an'dan, namazdan, abdestten bahsediyoruz. Vakit geçiyor, hadi namazı kılalım. Allah Allah. Böyle ne konferanslar ne toplantılar var. Toplanır dağılırlar, namaz bile kılmazlar. Konu konferansın konusu da namaz. Bu ne olacak ya? Konuşma var, amel yok. Ve telefetil elçünü ve tenakadatil kulüb. Diller anlaşacak, kalpler birbirine zıt düşecek. Diller anlaşıp kaynaşıyor. Lafa geldi merkez birbirine, nasılsınız, iyi misiniz, hacı efendi, hoca efendi, birbirine hürmetler, izzetler, efendim, işini gördürmek için karşıya geçene kadar güzel geçinmeler, iyi görünmeler, ama kalplerde sevgi, samimiyet namına bir şey yok. O ona düşman, o ona düşman, herkes birbirine karşı kin taşıyacak. Ve kata kullu zi rahmin rahime, akrabalık sahipleri birbirlerine nesep cihetinden yakın olan insanlar akraba ilişkilerini kestikleri zaman فَاِنَّ ذَٰلِكَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ اَعْمَا اَبْصَارُهُمْ. İşte o zaman tehlike, Allah muhafaza ki Allah onlara lanet edecek, rahmetinden, cennetinden uzak edecek, onları kalp kulaklarını sağır edecek ve kalp gözlerini kör edecek buyuruyor. İşte bunlar büyük fitneler, fesatlar. Allah muhafaza buyur. İşte fasıkları tarif ediyor. Benim bitiştirin dediğim şeyleri keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Yol keserler, milleti dinden imandan çıkarırlar, İslam'la Kur'an'la alay ederler, namaz kılana engel olurlar, başını kapatana engel olurlar, oruç tutana mani olurlar, efendim içkiyi teşvik ederler, kumarı teşvik ederler, fuhşu teşvik ederler, soyun sobun bozulmasına, neslin bozulmasına, bereketin kaçmasına, hastalıkların çoğalmasına sebebiyet verecek. Ne fitneler, ne fesatlar. İslam'a uymamak fesat. Ne kadar İslam'ı yaşarsan, Kur'an'a, hadise uyarsan o kadar salah, düzen gelir. Ne kadar dinden, imandan uzaklaştınsa o kadar fitne, fesat gelir. Maddi, manevi, hastalık, bela, illet, maraz ya. İşte bunlar fasıklar, Allah buyuruyor. Ben bunlara Kur'an indirdim ama, vaazlar ettiriyorum ama bunlar ondan hidayet almaz. Ben aynı ayetlerle beraber kimini hidayet ederim, kimini dalalete sevk ederim. Neden? Ben zorla bir şey yapmam. Ama adam fasıklık yapıyor. Söz bozuyor. Benim emrettiğim şeylerin tersini yapıyor. Benim ekleyin buyurduğum şeyleri kesip koparıyor. Ve benim dünyamda fesat çıkarıyor. Benim dinime karşı hareket yapıyor. Sonra çizmeli Mehmet Ağa gibi, efendim, hürriyet var, istiklal var, bana kim karışır diyerekten, hiç benim onu yarattığımdan, yaşattığımdan, yönettiğimden habersizmiş gibi benim hükümlerimi hiçe sayıyor. Fesat. İşte bunlar büyük zarar ve husrana uğrayanlardır buyuruyor ve bizleri böyle olmaktan sakındırıyor. Allah Teala iki cihanda da maddi ve manevi husranlardan, zararlardan, ziyanlardan muhafaza buyurup, burada zemmedilen fasıklar sınıfından olmaktan muhafaza buyursun ve bunun aksine sözde duranlardan, Allah Teala'nın vasfını emrettiği şeyleri ihsal edenlerden ve yeryüzünde ıslaha çalışanlardan, işte siz bu kanalı dinlemekle, bu dersleri dinlemekle, insanlara telefon ederek, mesaj çekerek, haber vererek, gelin dinleyin, bak şu saatte şu sohbet var, ayet okunuyor, hadis okunuyor. Ey Allah'ın kulları, bizi Allah yarattı, yaşatıyor. Allah'ın dini kitabı var. Allah'ın kitabı kelamı aramızda duruyor. Bak o kelamın manaları anlatılıyor. Gelin dinleyin diyerekten ıslah yapıyorsunuz. Allah ıslahınızı artırsın. Allah tesirini artırsın. Allah Teala sizlerin bereketiyle, dinleyenlerin bereketiyle bütün kullarını Rabbim Tebareke ve Teala bu zemmedilen sıfatlardan kurtarıp aksine methedilen sıfatlara sahip eylesin diye dua ediyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin diyerek hamdü senalarla hitama erdiriyoruz. El Fatiha. Gönül Sohbetleri Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.